Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 czerwca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Poznaniu uczczono 65. rocznicę czerwca buntu przeciwko władzy komunistycznej w PRL. To było takie przebudzenie. Wreszcie mogliśmy wykrzyczeć to, co każdy nosił w sercu. Ogromne straty w sadach, dziesiątki zniszczonych budynków. Mieszkańcy gminy Wilków na Lubelszczyźnie liczą straty po nawałnicy sprzed kilku dni. Czechy żądają od Rosji odszkodowania za eksplozję w magazynie amunicji w 2014 roku. W Poznaniu przed pomnikiem ofiar czerwca 1956 roku uczczono ofiary i uczestników pierwszego masowego buntu przeciwko władzy komunistycznej w PRL. W uroczystości wzięli udział świadkowie wydarzeń, przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy oraz poznaniacy. Złożono kwiaty, zapalono znicze i wspólnie modlono się za ofiary tamtych wydarzeń. Świadkowie poznańskiego czerwca wspominają ten dzień jako pełen euforii, jak i zarazem pełen strachu oraz ludzkich tragedii. Aleksandra Banasiak, pielęgniarka, zapamiętała młodą, ciężarną kobietę, której mąż został zastrzelony. Krzyczy, po coś ty przyjechał do Poznania? Michale, powiedz mi, po coś ty przyjechał do Poznania? Po co nam te obrączki? Myśmy tam wszyscy płakali. Siostra pani Aleksandry, Laura Paluszkiewicz, która uczestniczyła w protestach, zaznacza, że wtedy przez chwilę ludzie mogli poczuć się wolni. To było takie przebudzenie po koszmarnej jakiejś nocy, po życiu w świecie takim nierzeczywistym. Wreszcie mogliśmy wykrzyczeć to, co każdy nosił w sercu. 65 lat temu w manifestacji wzięło udział około 100 tysięcy robotników i mieszkańców Poznania. Komuniści by tłumić bunt użyli wojska, w tym 400 czołgów. W czasie wydarzeń czerwcowych zginęło ponad 50 osób, a ponad 200 zostało rannych. Poznań, Przemysław Lis, Polskie Radio. Mieszkańcy gminy Wilków na Lubelszczyźnie szacują straty po nawałnicy, która kilka dni temu przeszła nad regionem. Uszkodzonych jest 120 dachów budynków mieszkalnych. Wichura uszkodziła 140 budynków gospodarczych. Będą gigantyczne szkody w sadach i uprawach chmielu, wylicza wójt Wilkowa Daniel Kuś. Ze wstępnych takich szacunków wyliczyliśmy, że 3600 hektarów około jest uszkodzonych na terenie gminy Wilków. Mamy 7,5 tysiąca hektarów wszystkiego, w tym są i lasy. Mieszkańcy starają się doraźnie zabezpieczyć uszkodzone budynki. Nie chodzę do pracy już 5 dni, żeby załatwić plandeki, żeby posprzątać w domu. 2 dni sprzątałam gruzowisko, które zleciało z obory. Dachówkę zbierałam taczką. Nie mam żadnej pomocy. Poszkodowane miejscowości odwiedził prezydent Andrzej Duda. Powiedział, że będzie rozmawiał z ministrem rolnictwa na temat szybkiej pomocy dla gospodarstw. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzję Komisji Weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości przy ulicy Zielnej 32 z czerwca ubiegłego roku. Wówczas nakazała ona zwrot nienależnego świadczenia w wysokości ponad 7 600 000 zł na rzecz stołecznego ratusza. Wiceprzewodniczący Komisji i poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki odebrał decyzję sądu z dużą radością. Dotychczasowa linia orzecznicza w większości przypadków była wbrew decyzjom Komisji. W tym wypadku mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której osoba nieuprawniona złożyła wniosek dekretowy, a mimo to prezydent Warszawy rozpatrzył ten wniosek pozytywnie i pieniądze, które zostały uzyskane z tytułu sprzedaży tej nieruchomości, tak naprawdę majątek trafił w ręce osób nieprawnych. Beneficjenci niesłusznej decyzji, były generał i jego żona, nabyli roszczenia za kwotę 110 tysięcy złotych. Po przyznaniu przez stołeczny ratusz prawa użytkowania wieczystego gruntu sprzedali nieruchomość w 2005 roku za kwotę 70 razy wyższą. Czechy zażądały od Rosji odszkodowania za eksplozję w magazynie amunicji w Wrbieticach. Do wybuchu doszło 7 lat temu, zginęły w nim 2 osoby. Według czeskich służb za eksplozję odpowiadają agenci rosyjskiego wywiadu. Notę dyplomatyczną z żądaniem wypłaty odszkodowania za straty spowodowane eksplozją otrzymał ambasador Federacji Rosyjskiej w Pradze. Strona czeska wezwała Rosję do negocjacji. Wiceminister spraw zagranicznych Martin Smolek przekazał, że oczekuje też wykreślenia Republiki Czeskiej z rosyjskiej listy nieprzyjaznych państw, którą Czesi uznają za naruszenie prawa międzynarodowego. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa porównała żądania Czechów do szantażu. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych